الاستشعار بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى يقين کر لیجئے, آپ کے شعور میں یہ بات پیوست ہو جانی چاہیے, میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے رب کی رحمت اس سے کروڑ ہا زیادہ ہے, کھرب ہا زیادہ ہے. اپنی رب کی رحمت کا اندازہ انسان تو لگا ہی نہیں سکتا, اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, میرے رب نے خود اعلان کیا ہے توبہ کرنے والا ہے وہ میرا محبوب ہے, مجھے اس سے محبت ہے, مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے, میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں, صرف توبہ کر لے تو اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والے تو اللہ کے پیارے ہیں. متطہرین, المتطہرین, پاکیزگی حاصل کرنے والے, فکری پاکیزگی, اقوال بھی پاکیزہ, اعمال بھی پاکیزہ. یہ اللہ کے ہاں اس طرح کی پاکیزگیوں کو حاصل کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما, جس سے گناہ ہو جائے, جس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا, استغفار کر لے, جب بھی استغفار کرے گا اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا, وہ بخش بھی دے گا اور دوبارہ اس پہ رحم فرمائے گا, رحمت کی برکھا برسائے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو میں غفور الرحیم ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں, اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہو. بندہ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اور دوسری جگہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, نیک لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور رجا امید کے درمیان. خوف کس بات کا؟ اللہ کے عذاب کا. امید کس بات کی؟ کہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ مجھے معاف کرے گا جب میں توبہ کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے جو اپنے پاس کتاب ہے اس میں لکھا, کیسے لکھا؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس کی عظمت و جلالت اور تقدس کو لائق ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا, وہ ہاتھ کیسا ہے؟ وہ وہی جانتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس کی عظمت اور جلالت اور تقدس کو لائق ہے. اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا, کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ بات سمجھائی تھی, اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے. ان اللہ تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض مئة رحمہ, اللہ تعالی نے جب کائنات کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی. کل رحمت طباق ما بین السماء والارض,